Elhiszem a virágokat! Sziasztok! Na? Semmit, vettem szalámit. Szalámit vettem Enni? Ja. Köszönöm két ilyen zsákot volna, hogy ezért lesz. Hol lehet venni? Látod, milyen kezé? Milyen zsákok? Nem műanyag, hanem fóliazsák. Ha. És egybe kell egy ilyen? 52. 54. Jó. De hol lehet venni? Hol vettétek? Itt a szertanthoz, amit mondjuk. Az ágynak. Jó. Ugye, jó, akkor veszek kettő darabot. Idejét szóra 9 óra. Jó. Vagy pedig lenne aztán egy délután kettőre, vagy így valahogy. Ha nem megyünk Malasi az Arnihó, akkor Felkó Krikusója, kettőbe hasítja, az egy-egy zsákba beleszeszik a mélyhűtőbe. Ja? Miért vek a kulya? Ott legkevesebb bekésne. Így van. A kis malacokon 20 kilósak, nem? De régen ment a malac majd meg. Mennyi most van? Hát az azugában már van éppen, csak 270 dinár. Mi a fene? Nem 350, mint ahogy mi köztük. Kicsit 350 évét kérdik, nem? Úgy emlékszek, hogy... Akkor az volt, hogy főjem, mert volt a Gyurgyendel, vagy mi a fene? 270, kívül meg 2. Na, a zsebben. Ja, 300 gram. Az van egy gyerek. Kettő és egy napot, két napot kivír. Ja, a virágokat. Bele kell rakni. Fogd meg. Mit kérdez? Virágok ott vannak a tetején. Ez négyet adta, ha jól emlékszem. Na, ez a négyet. Ha jól emlékszek, ha nem, akkor majd vissza... Na, tiszta virágvárjuk eső. Ki volt téve, oda volt rakva. Mennyi a malac az Arnak? 250 vagy? Na, megyek, na, szia. Jó, akkor 9 órára itt lesz a zsákokkal. 2 óra után, jó. Na, helyek, na, szia!